بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير گورو مبارك و پيروزا او ذاتي كهمو بونورو جهاني بدستا او ذاتي دسلاتي بسر هم مشتك دا هيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هر اویش خوی مردنو جیانی بدیه ناوا تا تاقیتان بکاتوا چیتان کردوی چاکترو پسندترا هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اروها او ذات آسمان كاني بحوت شين دروس كردوا لن يبديهن را وكاني او خداي مهربان دا هيت نار ريچي و ناتواب يك بدينا كيد اي انسان هر تساو بجير رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکیت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير باشان هر سرنج بدو تساو بجير رو ورد بروا جار لدوای جارو کول مدا سرسامو ملکج دبید چاود بنا امیدی دا گررتوا لکاتک دا کچاود من دوو پچی کوتوا ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير سوین بخدا بگمان ایم آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استرکان و کبشوگار دا بدید کرینو بو استرانا شیطان کان راو دکین لخیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اروها بو اوانشی کبا ورین بپروردگار یانیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاتيك فريد درن الناوی دنگی چی ناساز و ناخوش و لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتيك دا قلب داداتو دکلیت تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير لداخي خدان ناسان خريك پارچا پارچا ببيتو ليك ببيتوا هر جاريك دستو تاخميك فريد دريت الناوي پاسواني دوزخ ليان دپرسيد باشا ترسين اريكتان بونهات تا لم سر انجام آقادارتان بكات قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ لولام دا بكساسية ودلين با بلي لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وطمان خدا هيچي لمباري ونناردوا ايوة تنهال لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيچي تر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إنجا دلين اگر يما جوامان بگرتايا و بيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتة جيدو زخ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير او سایتر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین جابان نشتا جيكاني دوزخ لولا ترچن. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. براسي اواني كلا پروردگاريان دترسن لپنهاني دا بو اوان اللي خوش بونو پاداشتي گور آماده. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. خلچنا تون يكا بوتان تبنهيني قصب كنيان بآشكرا أو ذاتا بهمو أو خطر أو خيالاني دين بكروچي سينكان دا زاناو آقايا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مگر خدا نازانه چی دروس کرد و چونی دروس کرد و لکاتک دا او ذات وردکارو بسوزو آگایا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و الیه النشور. هر او ذات الزوی با زلیل و ملکت کردون، هر چی تان بید لسری دروز دکن، چون تان بید بکاری دهینن، بگرین به همو گوش و کناری ده، لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات، دل نیاش بن کسر انجام، گران و تان بولای او ذات هیا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أيا لو زاتنا ترسن كلسروي آسمان ويا بناخي زوي دابتان باتخوار وا جادز بجي أو زوي بيت الأرزا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ياخد لو ذات الناترسن كلسر آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد باران تان بكاد أو سادزان انهر شي من تشون بوا. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سوين بخدا بيگومان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايا چبلايكم بسرهنانو چون تميم کردن. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ايا سرنجي بالن ديان نداوا بسريانا و پول پول دفرنو بالا كانيان ليك دنين او بالن دانا جگل لخداي مهربان كزب آسمان والراجيريان ناكات براستيو ذاتا بهم مشتيك بنايو هيتشي ليو النابيتو تاو ديري هم مدرس كراواني دكات فروکو کشتی آسمانی و حتا دوائی هرو ذات بهو کارکان لآسمان ده هاتو چویان پیدکاتو رایان ده گریت. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن این الكافرون الا في غرور. ایا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو وادن وینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات. نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجو في عتو و نفور. یا خود چه اوی که رزق و روزی تان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگری توا. نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواوی و دور پریزی لبرنامه خدا رو چون. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا اهدا امن يمشي سويا على صراط مستقيم. جاءيا او كسي كدمو روكو توو بوحالة ودروات شاك ترقى دزانيت يا او كسي كبسر شقاميش الراس والروان دا بريكو بيشي دروات بريوا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أي پیغمبر پیان بلے هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بستنو تیگیش نی پی بخشیون که چی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون اروها پیان بلی هر او خدای ایوی لخاچی زوی پی گیاندوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بباوران دلين باشا كي أمبالين ديتا دي زندو كرنا وولي برسينوا اگر ايوال رازدقون قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين بيان بلي زانیاری او کاتل للای خدایا من تنها بدر کروی چی آشکرام فلما رأوه زلفتا سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون کاتیک بینیان او بلین خدایا یخیان پیدا گرید چروچاوی وانی کبا وریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سفیان دو ترید اما او بلینه یا کپیتان ددرا قل ارائیتم ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم هروها پیان بلی باشا اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزایی پیامان دا بیتوا او سا چه هی بباوران لس زایی پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین اروها بله اما خدای مهربان من هیو باوری پتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید که بر رونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آش کرادا جیری خوارد و سریلی شواوا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین پیان بله حوالم بدنه باشه اگر آوکتان روچو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان بو بدست بهینید جگل خدای مهربان